Darul fermecat al zânei. Scenariu radiofonic de Sanda Socoliuc după Charles Dickens. Cred că știți ce este acela un rege, a? Hai, da, da, știți cu siguranță. Eu, de exemplu, sunt regele Watkins I. Sunt un om serios, însurat cu... ați ghicit, o regină. Regina este cea mai drăgălașă ființă din tot neamul femeiesc. Meseria mea nu e nici mai bună, nici mai rea decât oricare alta. Sunt slujbaș la cărmuire. Regina, iubita mea soție, e fata unui medic de țară. Avem împreună 19 prințese și prințișor. Alice este fica noastră cea mai mare, iar cel mai mic copilaș nu are decât 7 luni. Acum știți ce fac? Mă duc la birou. Era gata, gata să mă calci pe pantofi. Vă rog să mă scuzați, bătrână doamnă. Zău, rege Watkins, n-ai niciun pic de bun simț? Eu? Eu bătrână? Bătrână, pe naiba. Ai năzăreli, că altfel nu mă pot exprima. Vă rog să merg. Parcă văd că o să întârzi la birou. Da, de leafă, ai nevoie. Și încă ce nevoie. Hai, du-te. Du-te repede la pescărie și cumpără odată bucata aia de somon pe care ai și mâncat-o în mintea ta. Lacomule, nesătulule, halal, rege, hai, grăbește-te. Dumnezeule, dar ce fac? Mă frec la ochi degeaba. N-am văzut nimic, nu m-am ciocnit cu nimeni. Nu, n-am avut nicio conversație cu nicio doamnă, fie ea tânără sau bătrână. Te uite, nu e nimeni prin preajma mea. Doamne, uite, s-au dus cu toții la serviciu. Da, singurul lucru adevărat e că voi intra în prăvălia domnului Murătură. Vreau să mănânc diseară la cină pește preparat după rețeta unică a doamnei, regina mea. Somonul prepară ea cu mâna ei, deși avem o bucătăreasă regală, dar e vai de capul ei. Doamne, soția mea este o gospodină deosebit de pricepută. Bună ziua, domnule Murătură! Bună ziua! Dar cine e acolo? Regele! Dar ce vă pot oferi astăzi, rege Watkins? Servește-mă, te rog, cu 3 sferturi de kilogram de somon. Vezi să fie o bucată mai mult dinspre mijlocul decât dinspre coada peștelui, da? Se poate. Bucățica asta este tocmai ce vă trebuie, majestatea voastră. Doamne, frumoasă e. O să trimit peștele la palat, ca de obicei, cu băiatul meu de prăvălie. Da, bine, mulțumesc, domnule Murătură. Cu plăcere, majestatea voastră, acum să vă spune, eu mă duc la serviciu. Doamne, mă tem să nu întârzi. Mai poftiți pe la noi, rege Watkins. Salut! Da, și nicio grijă, somonul va ajunge imediat la regină. Foarte bine. Salut, majestate. Pardon. Ce zi ai, urită! Ai ieșit ca o furtună pe ușa prăvăliei, netotule! Iar era să mă calci pe pantof! La ce te gândești? Rege Watkins? Scuze, dar am la ce mă gândi cu jale. Da? Mai sunt vreo 2 săptămâni până iau leafa. scumpii mei prințișori au crescut iar și nu mai încap în haine. Trebuie să le iau sandale noi, trebuie, Doamne, Doamne, am început să gândesc cu voce tare de atâta griji. Ai orbul găinilor, omule, nu mă vezi? Nu-ți dai seama că ai onoarea să vorbești cu mine? Nu în fiecare zi ai șansa de a te întâlni cu o persoană de valoarea mea, rege. Am vedenit cumva sau ești acea doamnă de adineauri, cea pe care am văzut-o sau mi s-a părut că o văd înainte de a intra în pescărie? Vedenii, auzi la el, vedenii, prostii, sunt aici cum mă vezi și cum te văd. Nu mă înșel, tu ești regele Watkins întâiul, nu? Este într-adevăr numele meu. Ești tatăl frumoasei prințese Alicia, da? Da, sunt tatăl ei, dar și al altor 18 îngerași neastâmpărați. De ce te plângi? Nu mă plâng. Ai taci din gură când vorbești cu mine. E foarte bine că ai 19 copilași frumoși și sănătoși. Ia ascultă, acum te duci la slujba, nu-i așa? Da, știi totul despre mine. Nu, iertați-mă, venerabilă doamnă. Dar miroși alevănțică uscată și ești îmbrăcată numai în mătase lucioasă, da, de cea mai bună calitate. Ești cumva o zână? Ai timp să te îndoiești, rege Watkins? Nu-mi vine să cred că-ți merge minte atât de încet. Sunt zâna Grand Marina, fără doar și poate. Acum ia aminte la ce vreau să-ți spun și nu te mai uita în toate părțile de parcă te-ar urmări cineva din umbră. Da, doamnă, adică zână. Zână, Grand Marina. Grand Marina. Sper că ai băgat la cap. Da. Așa, bun, ai grijă, când te întorci din seara acasă, da, și regina va fi preparat somonul cum se pricepe numai. Doamne. Să o poftești și pe prințesa Alicia să guste o bucățică. Mi-e teamă să nu-i cadă cam greu la stomac. Cauzi că nu-i cadă greu la stomac. Pe naiba, ești lacom și vrei să mănânci tu singur tot peștele. Da, să-i dai. Da. O să-i dai și prințesei o bucățică, da? O să-i dau, de vreme ce așa îmi poruncești. Așa. Zânele nu trebuie să fie contrazise niciodată. Așa, să nu mă mai contrazici niciodată. Da. Deci, după ce va mânca bucățica primită, frumoasa prințesa Alicia o să lase în farfurie un os de somon. Iertați-mă, cu tot respectul, vă atrag atenția că e un lucru absolut obișnuit ca peștele să aibă uneori oase. O avea ceva oase și somonul ăsta. Taci! Taci, ascultă! Da. Spune-i prințesei Alicia să ia osul din farfuria ei. Așa. Și să-l șteargă. Așa. Să-l lustruiască bine de tot. Bine de tot, da? Atât de mult până când o să înceapă să lucească precum sideful. Și după aceea se poate duce la culcare? Da, sigur. Dar înainte spune-i prințesei să păstreze cu grijă osul de pește ca și cum ar fi un dar din partea mea. Da. Și chiar este un dar prețios. Da. Asta e tot, zână Grand Marina? Nu de alta, știți, eu întreb, dar o să ajung prea târziu la slujbă. N-ai niciun pic de răbdare, rece Watkins întâiul. Ești la fel ca toți oamenii vârstnici. Da, nu-i lași pe cei din jurul tău să-și termine vorba. Toți adulții faceți așa. Îmi promit să nu mai fac niciodată greșeala asta. Fii amabil, nu mai face greșeli. Da. Așa, să revenim. Da. Te rog să-i transmiți prințesei Alicia, da, toată dragostea mea. Și totodată să-i spui că osul de pește este un dar fermecat. Fermecat? Acest dar nu poate fi folosit decât o singură dată în viață. Și atunci îi va împlini absolut orice dorință. Singura condiție e să aleagă momentul potrivit. Ai reținut? Da. Mesajul, ai reținut? Da. Atunci să-i transmiți exact cu vorbele mele. Poftim? Sau nu cumva să-i spui alte bazacuri? E, asta e bună, dar de ce îi poți spune același lucru cu alte cuvinte? De ce să țin eu minte exact niște vorbe? Mă calci pe nerv, domnule! De ce? Băi, ăștia mari, vreți să aflați întotdeauna un motiv clar. De ce? Uite de-aia, așa vreau eu. Da, doamnă, zână Grand Marina, nu te enerva. Nu te enerva că ți se poate face rău la vârsta. Iar mă jignești? Care vârstă? Ce tot vorbești acolo? Eu sunt o zână. Nu sunt o bătrână, doamnă, cum crezi tu, rege Watkins. Am înțeles, ești o zână, pur și simplu o zână. Promit să nu mai întreb niciodată ce și de ce. Atunci fii amabil și nu mai întreba. Exact. Poftim, mi-a zis-o și a dispărut de parcă nici n-ar fi fost aici. Nu-i cazul să mai bat capul cu aceste caragioslăcuri. o iau iute la picior, nu o să întârziu la serviciu. Bisare, voi vedea dacă Zâna a spus drept că prințesa Alicia va găsi un os de pește fermecat. Ai înțeles bine mesajul Zânei Gran Marina, Alicia? Da, da, tată. Am lustruit osul de pește bine, bine foarte de bine, tot și o să-l păstrez cu sfințenie până când va sosi momentul potrivit ca să-l folosesc. Foarte frumos, foarte frumos. Deocamdată te poți duce la culcare. Da. Mâine te rog să o ajuți pe mama ta, da, Regina, că nu se poate descurca singură cu frățiorii tăi cei mulți. Da, mereu o ajut, rege Watkins. În fiecare zi fac tot ce pot și știi. Foarte bine, Alicia, foarte bine. Nu degeaba ești tu cea mai mare dintre prințesele de la corte. Da. E, acum, noapte bună. Noapte bună. Vai de mine. Aolea, mă doare îngrozitor capul. Capul meu. Ah, simt că-mi bleznește. Regele a plecat la birou. Ce mă fac? Dar te ajut eu, te ajut eu, mămico. Păi nu sunt eu fata cea mai mare? Mamă! Mamă, Regina! Ce ai? Ce ai? Vino ți-n fire! Aoleu, a leșinat! Ce să fac? Ce să fac? S-aduc sticlița cu sărul, da! Așa, așa! Ei, mămico! Mămico, ți-e mai bine acum? Da! Da? Da, prințesa Alicia! Da! Mi-a mai revenit! Așa! Ești isteață, foc! Ai făcut ce trebuia să faci! Cum ai ajuns la sticluța cu săruri aromatice? E, foarte simplu! Am pus un scaun și am ajuns la raftul de sus al dulăpiorului Timbaie. Știam că acolo ții sărurile, da? N-ai plâns, nu te-ai pierdut cu firea. Oh, mi-ai umezit mereu fruntea și buzele cu o batistă curată, înmuiată în apă. Oh, ce bine te-ai descurcat, Alicia. Bravo, bravo, prințesa Alicia. Regele Watkins întâiul o să fie mândru de tine când o să-i spun ce înțeleaptă ai fost. Dar n-am făcut decât ce trebuia, mămico. Așa ai spus chiar tu, nu? Da. Am avut grijă și de prințișorii și prințesele mai mici. I-am îmbrăcat în locul tău, le-am șters năsucurile, le-am spălat pe mâini, le-am făcut ceai, le-am dat de mâncare, cum te-am văzut pe tine și... Oh, și parcă au fost mai cuminți decât oricând, nu-i așa? Da, da, și știi de ce? Pentru că i-am dat fiecăruia să facă o trebușoară cât de mică. Iar pe mezinul de 7 luni l-am mângâiat și l-am legănat până când a adormit. Da. Și eu nu m-aș fi descurcat mai bine decât tine, fetița mea. Da, regina mea, crezi că acum m-aș putea duce până sus la mine în cameră? Că m-aș odihni puțin. Sigur, sigur, e liniște. Și o să ațipesc și eu o jumătate de oră. Bine, hai, bine. Până la tine, ducesă, vreau să-ți destăinuiesc o taină. Da. Numai în tine am încredere de plină, ducesă, de plină. Știi, toată lumea își închipuie că nu ești decât o păpușă. Dacă n-aș ști, chiar și eu aș crede că ești o păpușă elegant îmbrăcată. Păi, ai așa ochii albaștri, larg, deschiși tot timpul și te miști și vorbești numai când sunt eu aici. Nimeni în afară de mine nu știe că ești o ducesă adevărată. Nici nu e nevoie să afle cineva, prințesa Alicia. Important e că suntem prietene și ne putem spune toate tainele. Da, așa e. Și acum am să-ți spun un secret mare, mare de tot. Ți-l șoptesc la ureche pentru că nu vreau să audă cineva din întâmplare. Așa, ascultă. Ducesă, ai dat din cap aprobare. Ești de părerea mea, nu-i așa? Ai dreptate, prințesa Alicia. Nu pot spune nimic altceva. Ce bine! Of, te părăsesc chiar, ducesă. Mă duc la căpătăiul reginei. E tare bolnavă și Și cred că s-a întors deja și regele Watkins. Amândoi avem grijă de mama. Pe curând, ducesă. Pe curând! Pe curând! La revedere, prințesă! Alicia. Da, da, da. Regina tot nu se simte bine. Ai observat? Da, tată, da. Fac tot ce pot. În fiecare zi îmi dau o steneală să-i ușurez viața mămicuței mele. Îi îngrijesc pe cei mici, îi spăl, îi îmbrac, îi învăț jocuri. Le fac ceai, le dau mâncarea pe care o face bucătărea sa regală. Da, da, foarte da. Frumos din partea ta, foarte da. Frumos, da. Da. Osul de pește fermecat, unde este? Poate că l-ai pierdut. Oh, nu, tăticule, pe cum să-l pierd? Nu l-am pierdut. Uite, uite, îl țin aici, în buzunarul de la rochiță. Da, da, da, da, da, da, foarte bine, ține-l acolo, foarte bine, Alicia. Știi, zâna Gran Marina nu ți-a făcut degeaba darul ăsta. Ah, știu, știu, tăticule, zâna s-a gândit cu mult drag la mine, știu. Da, da, da, da, da, da, da, s-a gândit la tine, si. Da. Da, tu, la cine te gândești? Păi eu, rege și tată, mă gândesc la mama și la tine. Așa. Și la toți frățiorii mei și la ducesă. Bine, bine, și... bine, bine, bine, Alicia, am înțeles foarte bine. Nu te mai osteni să-mi explici. Vom mai discuta și altă dată subiectul acesta. Iartă-mă, da, uite, eu de-abia am venit de la birou. Da, am scris toată ziulica la hărțoage și acum vreau să stau un pic de vorbă cu regina. Ah, sigur. Păi, atunci trag și eu o fugă până la mine în cameră, da? Bine. Bine. Să vezi, să vezi distinsă, ducesă. Oamenii mari și închipuie că noi copii nu ne pricepem să judecăm cum se cuvine. Habar n-au că există un înțeles în multe lucruri pe care le facem sau pe care nu le facem. Știu, știu, Alicia, dar așa sunt cei mari, da. Tu vezi-ți de treaba ta, chiar dacă regele te-a întrebat unde este osul de pește fermecat. De parcă habar n-ar avea sau Dumnezeu știe ce e în mintea lui de om mare. De ce să te-am văzut? De ce să? Persoanele bine crescute ca tine n-ar face cu ochiul așa cum i-ai făcut mie din aur. Lasă, lasă, nu o să-mi cadă rangul pentru atâta lucru, nu? M-ai văzut doar tu. Așa. Suntem prietene și n-o să schimb părerea despre mine numai pentru că ți-am făcut cu ochiul. Oh, oh. Of, of, grea e viața de rege și de slujbaș la cârmuire. La birou scriu și scriu zeci de hărțoage, teancuri întregi de hărțoage. Ziua de leafă este atât de departe ca și luna de pe cer. Oh, acasă mă așteaptă regina bolnavă și 19 prințișori și prințese. Nu-i deloc simplu să fiu un rege sărăntoc, așa cum sunt eu. Alice, e o fetiță de ispravă, face zi de zi treabă ca un om mare, dar nu o înțeleg. Ar putea folosi darul zânei Gran Marina ca să o însănătoșească pe regină. Ea nu, nici nu se gândește. Oare ce așteaptă? Regina? Nu! Păi, ora tu dacă e bolnavă? Nu! Ia, ia, ia, ia! Uitați-vă la mine, uitați-vă la mine cum o să-i spăl mâna frățiorului nostru cu săpun. Așa. Liniște-te de prințișorul meu. Da. Bagă mânuța în apa asta rece, așa. Da, și o să-ți treacă numai decât durerea. Așa. Uitați-vă toți, vedeți? Ia uitați-vă aici. Nu e decât o scărietură. Ia uite. Uite, vezi? Nu mai curge sânge. Nu mai curge, gata. Da, mă doare. Și mopsul mi-a rupt mânega de la cămașă. Și era cămașa mea cea mai frumoasă. Nu mai zbiera. Gata. Nu mai zbiera că îți fac un bandaj la mână. Așa. Și îți pun un petec frumos la mânecă. Nici nu o să se vadă. Cămașa va fi la fel de frumoasă ca și înainte. Poți face tu toate astea, Alicia? Pot, sigur că pot. Atenție. Voi doi, prințișorii gemeni, aduceți-mi, vă rog, regescul sac plin cu petece. Repede, hai, repede. Tu, mică prințesă, dă-mi, dacă vrei, foarfecele și una coață. Hai, repeșor. Ai grijă să nu te înțep, da? Hai, repede, toată lumea. N-am știut niciodată că te pricep la atâtea lucruri, prințesa Alicia. Păi, de fapt, nu mă pricep la croit și nici la cusut, însă trebuie să mă descurc. Asta e. Ura! Ai făcut o peticeală grozavă la mâneca mea, Alicia. Hai, apleacă-te să te pup pe obraz. Hai, pupă-mă așa. Mulțumesc și să știi că nici mâna nu mă mai doare de când mi-ai făcut bandajul. Vezi? Mă duc mâine la școală bandajat. Toți or să mă admire. Da, or să te și invidieze pentru că ai fost curajos și ai rezistat. Mopsul vecinilor e o namilă pe lângă tine. Bine că nu te-a mușcat mai rău, să știi. Of, nu știu ce o să zică de întâmplarea asta, regele. Nu o să fie prea încântat. Alicia? Da, poftim, tăticule. De ce este sacul regal cu petice în mijlocul casei? Păi, am avut eu nevoie de bucăți de pânză și l-am... Gata. Am aflat tot de la vecini. Mopsul a sărit la prințișor când se întorcea de la școală. Da. Ia, spune-mi tu ce ai făcut? Da. Cum ai reușit să-l liniștești pe frățiorul tău? Hei, l-am spălat. Foarte bine. L-am ținut cu mânuța în apă rece. A fost destul de ușor, rege Watkins. Și mai departe? Mai departe am croit, am tăiat, am cusut, am peticit mâneca ruptă. M-am descurcat de bine, de rău. Da, nu, numai atât. Iartă-mă, da. Dar osul de pește fermecat, unde este? Păi, stă foarte frumos în buzunarul meu aici, la ruchiță. Nu l-ai pierdut? Nu, e cum să-l pierd? Dar poate că ai uitat de darul zânei. Nu, nici gând, tăticule, cum să uit, nici gând. Mi-e imposibil să o înțeleg pe prințesa Alicia. Suntem înglodați în tot felul de nevoi. Alt pocinog este că bucătăreasa regală a fugit în lume cu alesul inimii. Halal logodnic! Ce-o fi găsit bucătăreasa la soldatul acela lungan și veșnic chercălit? Părăsit pentru o persoană destul de... mă rog, discutabilă. Da, mă rog, fiecare cu gusturile lui. Până una alta, prințesa Alicia mi-a promis că o să facă ea mâncare pentru toată curtea regală. S-ar putea să-mi găsesc diseară întreaga familie urlând de foame. Sau prințesa o să fie nevoită să folosească puterea osului de pește pentru a se descurca. Fac problema la mate. Mi-ai promis? Mai târziu. Acum nu vezi că sunt ocupată? Trebuie să curăț napca, să fac suba pentru cină. Și așa îl țin în poală și pe mezin. Crezi că mi-e ușor? Hai, nu. Hai, dă-mi-l mie pe cel. Stai, încet. Hai că ți-l dau. Da, încet. S-a rostogolit până lângă vatră. Uite, l-a scăpat pe copil. Gata. Stai la Alicia în brațe. Hai, închide-l. Gata. Hai, frumos ai făcut și un cucui. Ai, gata, gata, lasă că o să-ți treacă. Tu n-ai căsut niciodată până acum noi, ceilalți. Suntem învățați cu juriturile și cucuiele. Hai, gata, gata. Ei, ei, ei, ei, ei, plângăcioșilor, de ce urlați și voi, a? Gata, de ce urlați? De mila mezinului, el e mic. Gata, țineți-vă gura. Regina e bolnăvioară și voi îl tulburați somnul său. Hai, gata, gata, treceți numai decât. Hai, șt, șt. Mai bine, ajutați-mă. Cum? Păi, vă spun imediat. Ia, cât timp mă ocup eu de bebeluș. Curățați voi napii, uite aici napii, și celelalte legume pentru supă. Pe urmă, o să vă mai învăț ce să faceți. Curăța napii, ceapa, da, morcovii, da, am spălat și am tocat legumele. Și nu v-a stăia niciunul la deget? Nu, nu îți poți închipui așa ceva. Bravo, bravo vouă, bravo vouă. Uite, uite, eu l-am spălat pe micuț, i-am pus o compresă la cucui și gata, l-am adormit. Mi-e frică să-l las din brațe ca să nu se trezească. Bun, noi ce treabă să mai facem? Cum să te mai ajutăm? Mi-a venit o idee. Atenție! Astăzi o să faceți pe bucătă. În locul tău. Exact. Eu pun sarea. Sarea. Eu pun morcovii. Morcovii. Eu pun napi. Napi. Ceapa n-a fost curățată. A, da. Cine taie ceapa? Cine? Eu nu, că mă face să plâng. Bine, bine. Am o idee, am o idee. Mai întâi, da, o să ne croim tichii de bucătare. Cum? Din ziare vechi? Îți arăt mâine? Bine, bine, bine. Păi, sunt bune și tichiile, nu? Dar vă rog să nu vă certați. O să iasă cea mai minunată supă din lume. Așa. Cea mai gustoasă. Cea mai gustoasă. Cea mai aromată. Cea mai condimentată. Cea mai bună la treabă, bucătar, la treabă. Ce bine miroase în bucătărie. Vai, ia. Ia să gust un pic din supă, hai. Ia lingura cea mare. Cea mare, mulțumesc, mulțumesc. Așa. Da. E chiar bună. Bună, bună. Are sare destulă, bravo. E aromată, condimentată tocmai că trebuie. Bravo, bravo. Oh, ia uite, i-ați pus și verdețuri. Da, sper că le-a spălat bine înainte. Sigur că da. Sigur, da, dar bine. Dar îți place, Alicia? Sigur că îmi place, nu glumesc. Ați făcut o supă foarte, foarte bună. Și ați fost și cu minți, nu? Da. Iar în timpul ăsta, benzinul i-a trecut pe dietura. A dormit și acum, ia uitați-vă, s-a trezit foarte, foarte vesel. Ce să mai? Regina o să fie foarte mândră de voi, bravo. Da, dar regele Watkins întâiul. Păi și el. Păi tata nici nu o să creadă că noi am făcut atâta treabă. Ba da, și o să fie tare încântat că niciunul dintre noi n-a făcut niciun pocinoc. Acum râdeți cât vreți și fiți cu minți, că o să vă pun supa în farfurii. Hai la masă. Așa, după masă îi facem mesinului un cuibușor într-un colț și voi, prințișori și prințese, veți dansa dansul celor 18 bucătari. Vă învăț eu. Dar știm și noi, știți? Vom spăla vasele în pași de dans. Exact. Nu vom sparge nicio farfurie. Nicio farfurie. Le vom lustrui. Exact. Bucătăria va străluci de curățenie. Va străluci. Alicia? Da? Cum te-ai descurcat azi? Bine, bine, tăticule. Ai făcut mâncare? Da, tăticule. Și prințe și prințesele m-au ajutat mult de tot, mult. Da, vă văd vesel pe toți. Sigur, tăticule, ne-am distrat de minune. Mă bucur, Alicia. Da. Rege Watkins, nu spui adevărul. Te văd abătut și amărât. S-a întâmplat ceva rău de tot? Nu. Dar sunt tot mai sărac. Sunt sărac lipit pământului. Leafa e prea mică pentru regatul meu plin de prințișori și prințese. Vă iubesc pe toți ca pe ochii din cap, dar nu mă mai pot descurca. Ziua de leafă e departe. Și nu mai ai bani deloc, deloc? Deloc, deloc. Și nu poți găsi o metodă ca să faci rost de bani? Am încercat, am tot încercat în fel și chip, dar degeaba. Am căutat încă un serviciu, însă nimeni nu are nevoie de mine. Vreau să câștig cât mai mult și nu-mi iese. Tăticule, atunci când un om s-a străduit din răsputeri, când a încercat în fel și chip să se descurce și totuși n-a scos-o la capăt, da, asta înseamnă că a făcut absolut tot ce i-a stat în putere, nu? Fără nicio umbră de îndoială, fata mea. Mm-hmm. Și spui că ziua de leafă este departe, departe, da, rege Watkins. Departe, da, foarte departe. Mai sunt 10 zile până la leafă și eu nu mi-am un sfanț ca să vă cumpăr de mâncare. Sunt disperat. Disperat, îndurerat. Nu sunt foarte sigură. Dar dacă așa stau lucrurile, poate că a sosit momentul să cer ajutor, nu? Poate că trebuie să folosesc puterile osului de pește fermecat, tăticule. Alicia, faci tu asta? În disperare de cauză? O să vedem dacă merge acum, când nu mai există o altă speranță de a ieși din încurcătură. Dacă ai ști cât aș vrea să ieșim din situația asta, fata mea. Bine, bine, bine. Hai, bine, tăticule. Uite, uite, uite. Am aici osul de pește, așa, pe care l-am păstrat cu sfințenie. Bine. Darul zânei Grand Marina. Da. Uite, uite, uite, uite, uite. Uite la el. Lucește mai tare decât țideful. Așa e. Așa. Doresc. Așa. Doresc din suflet să fie ziua de leafă și banii de argint să sosească pe hornul sobei. Nu se poate! Ești mulțumită, ticule? Sunt nespus de mulțumit, Alicia! Să încapă și frumoasa mea caleașcă trasă de 4x1. Nu cred că e adevărat ceea ce văd. Tu nu crezi niciodată ceea ce vezi și nici nu vezi ceea ce trebuie, rege Watkins. Așa sunt oamenii mari. Zână, Gheba. Pe cuvânt de zână că ești teribil de nepriceput, rege Watkins. Zână, Grand Marina, îmi cer prea supus iertare. Eu n-am vrut să te supăr. Atunci fii bun și nu mă mai supăra. Dă mâna să mă ajut să cobor din caleașcă. La nimic nu te pricep. Bine ai venit la noi, zână Grand Marina. N-am venit pentru tine, rege Watkins, întâiul, ci pentru Alicia. Da. Fina mea, Alicia, da. Alicia, ce mai faci? Sărută-mă, drăgălașa. Da, ce surpriză grozavă mi-ai făcut, zână Grand Marina. Mă bucur mult, mult de tot să te văd. Am vorbit despre tine și despre osul de pește fermecat cu duceza. Desigur, duceza e o bună prietena mea. Ce mai face duceza? Cum o duce? Ei, e la fel de frumoasă și de înțeleaptă ca întotdeauna. Mă sfătuiesc foarte des cu ea, foarte des. Vrei să o aduc aici, sână Grand Marina? N-o deranja. Voi vorbi cu ea mai târziu. Acum mai am să-i spun câte ceva regelui. Da. Deși nu știu cât îi va folosi. Rege. Da, da. Vrei să fii bun? Nădăjduiesc să fiu astfel mărită, zână. Ai, plecăciunile nu țin loc de fapte. Da, da. Mă rog. Da. Bănuiesc însă că, măcar în ultima clipă, ai înțeles cauza pentru care prințesa Alicia, fina mea, nu are curs din capul locului la puterile fermecate ale osului de pește. Da? Da, cred că da. Dar la început nu ți-ai dat seama de nimic. Am dreptate? Da. Dar ți-am mai spus că plecăciunile tale sfioase nu țin loc de fapte și nici nu te fac mai înțelept. Cum spui tu, zână Grand Marina? Ai nevoie și de alte explicații? Nu, mulțumesc. Atunci fii bun și trăiește fericit de acum și până în vecii vecilor. Da, zână prea bună. Mă prăpădesc de fericire când mă aprob, rege Watkins. Stai, așteaptă. Da. Sau nu. Fii amabil și dă-mi evantaiul din calea. Da, după ce că ești greu de cap, te urnești din loc mai încet decât o țestoasă. Da. Mersi. Mulțumesc. În fine, fii atent la ce folosește evantaiul ăsta. Îl flutur ușurel, ușurel și apare... regina ta e bine mersi, mai sănătoasă decât oricând. Zână, m-ai făcut fericită, sunt recunoscător pe veșnicie. Și eu, prea stimată zână, Gran Marina, și eu. Te cred, regina, mai ales că te-am înveșmântat într-o rochie strălucitoare. O floare splendidă, cred că îmi vine bine. Da, ai talia ușor îngroșată, mă rog, e normal, sigur că e normal după ce ai născut 19 prințese și prințișor. Ai grijă să nu te mai îndopi de acum înainte. O să am grijă de silueta mea zână. Da, te rog să ai. Și acum, cu o altă fluturare de vantai, ce credeți că obținem? Vai de mine, nu se poate, copilașii noștri toți au apărut îmbrăcați din cap până în picioare cu hainuțe nou-nouțe. Hainele au rezerve de stofă pe dinăuntru ca să le dați drumul. Adică vreau să spun că prințișorii cresc, a? Cu atâta repeziciune. Multă vreme de acum înainte nu o să mai fie nevoie să le cumperi haine regii Watkins. Zână, Gran Marina, recunoștința mea nu are măsură. E o mare fericire să nu cumperi haine de prințișor în fiecare zi. Oh, te cred. Bine, hai, poți să-mi fii recunoscător, da, deși ești cam mincinos. Mereu le-ai dat hăinuțele prințișorilor mai mari, celor mai mici. Pe toate le știi, zână, Gran Marina. Hai, nu încerca să mă lingușești, rege Watkins, că nu-ți merge. Am înțeles, zână. Da. Ar fi cazul să mai pricep și tu câte ceva. Deși, nu știu, te străduiești prea puțin în sensul acesta. Da, da, închide gura. Uite, închide gura. Te rog. Gura asta pe care ai căscat-o pentru a mai debita cine știe ce înțelepciune de-a ta. Oh, eu și fina mea, Alicia, avem de făcut niște treburi foarte importante. Alicia! Da, da, da, și că l-ai uitat pe Mesin. Bebelușul a venit împreună cu prințișorii, să știi. Și cel mic a și apărut. Ia uite că i-a trecut cucuiul. Nu mai are nicio bunătaie. Hai să pupie zâna. Are un costumaj de toată frumusețea. Ia uite în plus, ia uite, merge singurel în picioare. E o cântare, Mezinul, o cântare, pur și simplu uluitor cât de bine arată. Te cred, Alicia. Orice om cu scaun la cap își dă seama că îi merge bine. Hai să nu mai pierdem vremea. Iată, am transformat vechiul bufet regal din bucătărie într-un garderob din lemn de trandafir cu oglinzi mari. E încrustat cu aur pe afară și înăuntru e plin cu... Ia fi drăguță și deschide ușile garderobului. Da, da, da. Ce de rochii! Ce de rochii sunt aici! Lășică! Sunt rochițe înflorate! Uite, ce bustite și bluzițe! Sunt și roșii, verzi și albastre! De culoarea untului roșii, dungi, picățele în carul! Lășică mea! Toate, toate sunt pe măsura ta, Alicia! Nu mai mulțumi! Eu așa mă bucur că-ți plac! Uite, acum am să flutur evantaiul și... Ești împodobită ca o prințesă acum în rochia asta diafană. Pe cap ți-am pus un văl și o coroniță din flori de portocal. Ah, cum miroase, ah, ador mireasma florilor de portocal. Tu nu? Ba da, ba da, zână, Gran Marina, cum să nu? E totul mult mai frumos decât mi-am închipuit vreodată. N-ai văzut nimic, ăsta-i doar începutul. Da, ce facem? Ne ducem să-i prezentăm complimentele noastre ducesei? Da, cum? Dar ducesa ne așteaptă cu nerăbdare, zână. Hai! Făcut o imensă bucurie, doamnă Gran Marina. Ați apărut mai repede decât mi-am închipuit eu. Ce să vă sunt recunoscătoare. Ați ajutat-o mult pe fina mea. Am bănuit că dumneavoastră o să vă spună totul. Oamenii mari fac adeseori copii pe care nu-i înțeleg. E, să știți însă că regele și regina sunt niște ființe cum se cade. Da, mă rog, acceptabil de cum se cade, nu vă contrazic. Dar ce bine vă pricepeți să faceți ștrengărește cu ochiul, ducesă. Uite că ea... Nu, nu, mie nu-mi iese niciodată figura asta. E, nu vă faceți griji, zână, Gran Marina. De altfel, nici nu e un semn de creștere aleasă. Și apoi vă pricepeți la multe alte treburi foarte dificile. Exact. Regretele nu sunt punctul meu cel mai tare. Acum, ducesă, o să vă rog să ne scuzați. Eu și fina mea mai avem o groază de lucruri de făcut. Ne vom retrage în bucătărie. faceți de capul vostru? Rege Watkins, regina mamă. Nu, scuze, doamnă, Grand Marina. Scuze pe naiba, plecăciun, scuze prostii. Faptele spun totul. Vă anunț că va avea loc o nuntă princiară peste vreo... să zicem jumătate de oră. Așa repede? A cui va fi nunta, stimată zână, Grand Marina? A cui va fi nunta? Nici atâta lucru nu-ți trece prin cap, regină. Sau ai rămas puțin... tehui, așa, după boală? Iertare, zână. Poate că nu sunt la fel de spintene la minte ca în tinerețe, dar... Asta cu siguranță, mă rog. Stai un pic, stai, am să vă spun totul. Ție, regelui și prințișorilor. E nevoie să vă dau mură în gură ca să pricepeți câte ceva. Eu și Alicia plecăm în căutarea prințului oarecare. Prințul oarecare? Dar n-am auzit de el în viața mea. Dacă ar fi să mă iau după ce ai auzit tu vreodată, rege Watkins, aș rămâne în banca mea și noi toți nu ne-am fi întâlnit niciodată. Nu vreau să te jignesc, dar mă uluiești cât ești delimitat, rege. N-o să mai fiu limitat, zâna. Te rog să nu mai fii. În fine, să trecem la invitație. Vă rugăm să ne onorați cu prezența voastră peste o jumătate de oră, cel mult 40 de minute, la cununia finei mele, prințesa Alicia cu prințul oarecare. Hai, Alicia, să ne urcăm în caleașca mea trasă de 4-1. Dar nu cumva fisitiul este chiar băiatul de prăvălie al domnului Murătură? Ba da, draga de tine, ți-ai dat imediat seama că el este. Deși vezi ce livrea cu fireturi aurii are acum? Da. Și pe cap i-am pus o splendidă pălărie țuguiată care îi se contribuiește grozav de bine. Da, are părul pudrat, uite, și ciorapii mătase trandafirii și un baston împodobit cu pietre scumpe. Oamă, din câte îmi pot da eu seama? Dar nu știu, deși n-aș vrea să greșesc, știi? A devenit cu totul și cu totul o altă persoană. Eu l-am vrăjit. Acum știe și cum trebuie să se poarte, ai observat? Da. Stă de la venire cu gura căscată grațios în așteptarea vreunui porunci. Să o aducă din camera ei pe ducesa, asta-i porunca. Ori crezi că ducesa preferă să rămână acasă până la urmă? Nu. Știu că îi va face mare plăcere să vină cu noi. N-am mai plecat de acasă, zână Grand Marina. Când stai mult într-un loc, riști să te anchilozezi. Ducesă, nu vă încruntați, n-am vrut să fiu nepoliticoasă. Nu, dar... Nu e cazul nostru. Nu e cazul nostru, noi suntem încă sprintene, pline de viață, de spirit. În general, oamenii mari înțepenesc mai repede. Vreau să zic că ajung să gândească greoi, le piere fantezia, nu interesează decât fleacul. Adevărat. Dar noi încotro mergem, zână Grand Marina, dacă nu vă deranjează cumva întrebarea. Îl căutăm pe prințul oarecare. El este sortitul finei mele, Alice. Da, l-am cunoscut cândva pe prinț. Da? Obișnuiește să mănânce mari cantități de zahăr candel și de aceea gura lui este permanent lipicioasă. Știu, stă în castelul lui cu o căruță de acadele și zahăr candel fin cristalizat, ronțăie dulciuri și așteaptă să împlinească vârsta de 90 de ani. Exact. Mă iertați dacă intervin, dar nu sunt deloc sigură că o să-mi placă acest prinț. La nebunie o să-ți placă Alicia. Nu uita că am la mine vantaiul. Uitați, am ajuns la palatul prințului oarecare. Vom coborâ pe terasă, vizitiu. Ce se petrece aici? E o invazie? Vreți să mă răpiți? Prințe, n-ai de ce să te temi. Cum? Privește, bucură-te, ți-am adus mireasa. Nu mai e nevoie să rozi acadele și zahăr candel. Flutur ușor, evantaiul strălucitor și... M-am trezit dintr-un somn lung de tot. Se făcea că mâncam toată ziua zahăr candel și acadele lipicioase. Aveam o jiletcă în carouri și pantaloni vărgați. Așteptam să fac 90 de ani bătuți pe muchii. Prințe, grăiți cu păcat. De ce? Sunteți tânăr, deștept, da, frumos, elegant îmbrăcat cu pantaloni și jiletcă de catifea. De culoarea piersicii. Exact. Culoarea mea preferată. Ducesă, ne-am cunoscut, nu? Da, sigur. Cândva. Da. Mă bucur să vă revăd. Și eu mă bucur. Atunci o să fac prezentările. Zâna Grand Marina, cu voia dumneavoastră. Zâna. Alicia, aleasa dumneavoastră mireasă. Puțin respect, vă rog. Fiți atenți. Ne-am întors împreună cu mirele sortit finuței mele, prințesa Alicia. Urmează cununia. Poftiți la nuntă pe toți vecinii, în afară de proprietarul mopsului, care l-a mușcat de unăs pe prințișor. Chemați-l și pe domnul Murătură, care stă înfundat în prăvălia lui cu pește. O să-și mai dezmorțească picioarele. Zână, Gran Marina, da. Dacă nu vă e cu supărare, eu vreau să fiu domnișoara de onoare a prietenei mele, prințesa Alicia. Veți fi ducesă, veți avea cea mai frumoasă rochie de domnișoară de onoare din lume. Vedeți? Norocul meu este că mi-am uitat pe cine știe unde strălucitorul evantai, măcar de data asta. Să uităm lucrurile neplăcute, zână. Exact, să înceapă nunta prințesei Alicia cu prințul oarecare. A fost o ceremonie încântătoare, zână Grand Marina. Vă felicit! Mulțumesc! Alicia și prințul erau cam prea emoționați, ca să nu zic bâlbuiți. În fine, ducesă, ospățul va fi infinit mai reușit. Va fi ceva măreț. Se vor servi la discreție toate mâncărurile, toate băuturile din lume, inclusiv oranjade din portocale. Oranjada e preferata mea. Mie îmi place cel mai mult sucul de coacăze cu un degetar de zeamă de mule. Nu va lipsi tortul de nuntă, sper. Tortul va măsura 40 de metri de jur împrejur. Va fi cingaș împodobit cu fund de mar din satin alb. Va fi glasat cu bombonele din argint și cu crini regali din zahăr candel. O să vedeți la ospăsul ăsta ce n-ați mai văzut în viața dumneavoastră, ducesă! Prințul să toasteze, prințul! Și acum îmi închei toastul, da, spunându-vă că o voi iubi cu credință pe prințesa Alicia. Bravo! Prințesa Alicia, soția mea, mai mult decât o iubește regele Watkins, pe regina lui și... nu voi mai mânca cadele și zahăr candel de acum înainte. Fericită pereche! Mulțumim! Prințe oarecare, te anunț că zahărul în exces face rău la sănătate. Și în plus, nici nu vei mai avea timp de trândăveală, pentru că... Las că afli imediat de ce. Întâi vreau să-l înștiințez pe regele Watkins, pe de-acum înainte. Așa? În fiecare an îi va fi plătită leafa de câte două ori pe lună. Va să zică, vor fi 24 de zile de leafă în loc de 12. Iar în anii bisecți vor mai fi două plăți suplimentare. Îți sunt recunoscător, zână, Gran Marina. Ai, și de ce, rege Watkins? Dar încetează odată cu plecăciunile astea servile, te rog frumos. Iar voi, tineri însurăței, vă rog fiți atenți la mine. Veți avea 35 de prințișori, 17 fete și 18 băieți. Toți vor fi buni, frumoși, sănătoși, neastă împărați. Să nu uit! Ei vor avea părul blond, roșcat, șatel și negru, grionțat de la natură. Nu vor face oreion, nici pojar, iar de tu se măgărească vor suferi numai 10 dintre ei. Se vor tămădui ușor și fără urmări neplăcute. În concluzie, veți duce o viață minunată și nu vă veți vedea nici capul de treburi, așa că n-o să aveți timp să vă plictisiți. Și acum, nu ne mai rămâne decât să-i sprăvim cu osul de pește fermecat. Oh, prea bune, zână Gran Marina! Nu l-aș putea păstra pentru totdeauna? Alicia, mai bine nu. Nu vei mai avea nevoie de el, crede-mă. În schimb... Atenție! Tortul miresei Alicia abia așteaptă să fie împărțit invitaților. N-ați mâncat în viața voastră ceva atât de gustos și de aromat. Ați ascultat Darul fermecat al Zânei. Scenariu radiofonic de Sanda Socoliuc după Charles Dickens. Distribuția a fost următoarea: Regele Mihai din Vale, Zâna Gran Marina Emilia Popescu, Domnul Murătură Mihai Niculescu, Alicia Oana Răsuceanu, Ducesa Petronela Stiopu, Prințul Bogdan Caragea, Un băiat Anemarie Ziegler, Regina Violeta Berbiuc, Un copil Vladimir Preda, Al doilea copil Alexandra Rinu, Asistența tehnică Radu Verdeș, Regia de studio Janina Dicu, Regia muzicală Mihnea Chelaru, Producător Irina Soare, Regia artistică Vasile Manta.